الحمدللہ العالمین والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا خالق الحب والنوى مالک یوم یشیر جرام ما یرمو بگل خطا سر اللہ علمک مندر اللہ علمہ حضورانی ما کانا وما یکون نورا افئیدتی ولو یوم سرورا قلب المحضون نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ولا ند له ولا زد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد بلد جلد جسد يسب صوب لن تلا ولا وسيم جسيم عظيم نظيم ناظم مناظم لا ولا مناظر له ولا مناظم له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسيم جسم جسم جسم لا ولا قسيم قسم قسم قسم لا ولا فريق فرق فرق لا ولا مسين مثل مثال لا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن ربوبيته وملوكيته وملكه وملكه وملكه وشمسه وقمره وأرضه وسمعه وسماه وعده مغرى ومبرى ومنزى ومؤلى بالجلال وعده من يشرك به في ذاته وعداته وحياته وصفاته وعنوانه وكلامه متفردا متبكرا متنورا متنسرا وعليه اللعنة والوبال ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافاتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا وجملنا وشفيقنا وأشفقنا وكريمنا وأكرمنا ورفيقنا وأرفقنا وأميمنا ويمامنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وعيننا وعياننا وملجانا ومأوانا ومولانا محمدا صل على محمد وعلى آل محمد صلی علی آل محمد صلی علی قال محمد صلی علی منال محمد صلی علی جمال محمد صلی علی جلال محمد صلی علی قبال محمد صلی علی مال محمد صلی علی نوال محمد صلی علی نقل فضل رسل اصل محمد صلی علی بیان قرآن فرقان عثمان بن عفان محمد صلی علی جفون جفن جفان محمد صلی علی نور اصل محمد صلی علی حنین بدر محمد صلی علی رضی رائے قبر محمد صلی علی محمد وعلا آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ الرجل الكريم وسلطانه القديم من الرئيس الخبيث المحبس الشيطان اللعين الرجيم وكبيره ونفقه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بعد بلند دوشی پڑھی سرکار کی بارگاہ میں دروس کے سلسلے میں آج کا جو درس ہے وہ وضو کے بارے میں ہے. مجھے کہا گیا اس لیے میں نے اس ٹاپک کو شروع کیا. آج ہم جو گفتگو کریں گے وہ سائنس اور قرآن و حدیث کی روشنی میں وضو کا مقام. میں امید کرتا ہوں کہ آپ بڑے توجہ سے اور غور سے سنیں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 6 ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو فاغسلوا وجوہکم تو اپنے چہروں کو دھولو وایدیکم اپنے ہاتھوں کو ومسحوا برؤوسکم اپنے سروں کا مسح کر لو وارجلکم الی الکعبین اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو دھولو. یہ آرڈر کہاں آیا جہاں پانی نہیں ملتا؟ یہ وہاں آرڈر آیا. وضو کی پہلی امپورٹنس یہاں سے اندازہ لگائیے کہ قرآن جو ہے، اسلام جو ہے، حضور جو ہیں اور اللہ، یہ اپنے ماننے والوں کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے. یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا. حضور جو ہے ان پر گران گزرتا ہے تمہارا مشقت میں پڑنا. حضور چاہتے ہیں کہ میری امت آسانی میں رہے. اب جہاں پانی نہیں مل رہا وہاں پانی مشکل ہے، تو ایسی جگہ کے اوپر وضو کا آرڈر آ رہا ہے. اس سے سمجھ آئیے کہ یہ کتنا مقام رکھتا ہے وضو کہ جہاں مسلمانوں کو پانی ملنے کی مشکل ہے وہاں آرڈر دیا گیا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تم یہ تین چیزیں دھو لو، ایک چیز کا مسا کرو۔ اب تنہا ترجمہ اگر آدمی پڑھے تو پھر ترجمہ کیا بنتا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو چہرہ دھو لو۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ مسجد میں کھڑے ہوں گے تو اگر اس وقت آپ نے چہرہ دھونا شروع کر دیا، ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونے شروع کر دیے، تو مسجد کا قلین روزانہ چینج کرنا پڑے گا، کیونکہ ترجمہ تو قرآن کا یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو جب آپ نماز کے لیے میرے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے اس وقت پھر آپ وضو شروع کریں گے تو یہ قلین ہمیں روز چینج کرنا پڑے گا۔ یہ ہے تنہا ترجمہ پڑھنے والے کا ذہن، تو تنہا ترجمے سے سمجھ نہیں آئے گا۔ تو اب کیا ترجمہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کر لو اور وضو نہ ہو تو وضو کرو اور پھر نماز کی جانب چلے جاؤ۔ سمجھ میں آ رہا؟ یعنی جب نماز کا ارادہ کر لو۔ اب ہماری سمجھ میں مسئلہ آ گیا کہ جب نماز کا تم ارادہ کرو اور وضو نہیں ہے تو پھر تم فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لو۔ یہ چہرہ دھونا فرض میں شامل، یہاں سے لے کے یہاں تک، جہاں بال کا اگنا عام طور پر ختم ہو جاتا ہے وہاں سے لے کے سن کے نیچے تک، کان کی ایک لو سے دوسری لو تک، یہ فرض ہے۔ اس کا حدود جربہ جان لیا آپ نے؟ وہ ایدیا کو مل مراسے کے، اور ہاتھوں کو دھونا کوہنیوں سمیت، یہ کوہنیاں بیچ میں آئیں گی، کوہنیاں نکل رہی نہیں، کوہنیاں بیچ میں، ان کو دھو لو۔ بم سہ بے رو سے کم، سر کا مسا، اپنے سروں کا مسا کرو۔ وہ ار جولا کو ملل کا بائیں، اور دونوں ہاتھ پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے آپ نے۔ یہ فرائض میں شامل ہیں۔ دھونے میں تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم قرار دے دی، چہرہ، کوہنیاں اور پاؤں۔ یہ تینوں کی تینوں چیزیں باڈی کی کسی نہ کسی ڈائریکشن کی اینڈ ہیں۔ نیچے سے شروع ہو جائے تو سر چہرہ باڈی کا اوپر سے اینڈ، ادھر سے بازو اینڈ، نیچے جائے تو پاؤں آخری۔ اب غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ آپ پر تین چیزیں دھونا فرض قرار دی دی گئی اور ایک کا مسا، اور تینوں چیزوں پہ غور کریں کہ تینوں جو اعضاء ہیں وہ کون سے ہیں، اینڈ کے ہیں، دل سے تینوں دور ہیں، دل یہاں، منہ دور، ہاتھ دور، پاؤں دور، یہ تینوں اعضاء جو فرض ہیں تینوں دل سے دور ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دل کی سلطنت کتنی بڑی ہے، دل آپ کی پوری باڈی میں پھیلا ہوا ہے، دل جب یہاں ہے تو اس کی شکل مٹھی جیسی ہے، دل جب آگے بڑھتا ہے تو آپ اس کو وینز بولتے ہیں، رگیں بولتے ہیں، بافتیں بولتے ہیں، شریانے بولتے ہیں، یہ جو جو دور ہٹتا جاتا ہے بالکل دل باریک شکل میں پہنچ جاتا ہے، چھوٹی وین بن جاتا ہے۔ یہ دل ہی ہے جو آپ کے بال تک بھی ہے، یہ دل ہی ہے جو آپ کے ناخن تک بھی ہے، یہ دل ہی ہے جو آپ کی فنگر تک بھی ہے، دل پھیل کے وہاں تک پہنچا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ آپ کے دل کا ایک بڑا کام، مین کام کیا ہے کہ وہ خون پوری باڈی کو سپلائی کرتا ہے اور خون کو واپس بھی کھینچتا ہے، واپس لاتا ہے۔ جب تک آپ کی یہ سپلائی خون کی تیز اور صحیح رہتی ہے آپ جوان رہتے ہیں، جو جو یہ سپلائی میں رکاوٹ آتی جاتی ہے اس وقت آپ بوڑھے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بس اسی لیے ہماری باڈیز میں رنکلز پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اب خون کی سرکولیشن جو ہے وہ ویسی نہیں رہی جیسی بچپن میں تھی۔ جتنی سرکولیشن کم ہوتی جائے گی یہ رنکلز پڑتی جائیں گی، حتیٰ کہ جب آدمی بوڑھا ہو جائے گا پھر اس کی اور رنکلز پڑ، اس لیے خون کی سرکولیشن کم ہو گئی ہے۔ اور رنکلز پڑتی کہاں ہے؟ انہیں تینوں اعضاء پر، ہاتھ پر، منہ پر، پاؤں پر۔ سب سے پہلے رنکلز انہیں پہ پڑیں گے۔ تو اگر سمجھ گئے نا کہ جب انہیں پہ پڑی تو پتہ چلا کہ انہیں تینوں اعضاء کے اوپر ہی خون کی سرکولیشن جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں پہنچتی۔ اب چہرہ اوپر کی جانب، پاؤں نیچے کی جانب، اور یہ ہاتھ بہت دور ہیں۔ جب پمپ کرتا ہے دل، خون جب جاتا ہے تو چلا گیا، واپس صحیح طریقے سے آتا نہیں ہے۔ جب نہیں آتا، وہ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ چربی چڑھ گئی، وضع سے کچھ اعضاء جو ہیں وہ شامل ہو گئے اور خون کی سرکولیشن جو ہے وہ کم پڑ گئی. جب کم پڑتی ہے اب یہاں ریسرچ بڑھنا شروع ہوگی اور ہم لوگ بوڑھے ہونا شروع ہو گئے. تو یہ ریسرچ کی گئی کہ ایسا کون سا کام کیا کہ دوائی تلاش کی جائے, کون سا عمل تلاش کیا جائے کہ بڑھاپا جو ہے وہ انسان پر دیر سے آئے, انسان کی طاقت جو ہے وہ برقرار رہے. اس چیز کے اوپر 70 سال سائنسدانوں نے ریسرچ کی, 70 سال ریسرچ کی کہ اس کو کیسے روکا جائے, آدمی کی طاقت کو بحال کیسے کیا جائے, آدمی کی وینز کو کیسے کھولا جائے, اس کے اندر ایکسرسائز کیسے کروائی جائے کہ خون کی سرکولیشن تیز رہے, وینز جو ہے وہ صاف رہے. 70 سال کی ریسرچ کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ کیا نتیجہ نکالا؟ انہوں نے کہا کہ دنیا میں ایک واحد پانی ہے کہ جو انسان کی وین کو ایکسرسائز دے سکتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی شے نہیں ہے. کیونکہ جب انسان کی باڈی کے اوپر ٹھنڈا پانی پڑے گا اس کی وین جو ہے وہ سکڑ جاتی ہے, جب گرم پانی پڑتا ہے اس کی وین جو ہے وہ پھیل جاتی ہے. یہ واحد پانی ہے کہ جب یہ اس کے اعضاء پر پڑے گا تو اس کے اعضاء کی وین جو ہے سکڑنے اور کھلنے کی وجہ سے ان کی ایکسرسائز ہوگی اور خون کی سرکولیشن جو ہے وہ تیز اور آہستہ اور صحیح سمو طریقے سے ہو جاتی ہے. 70 سال کتنا پیسہ لگا ہوگا کہ سائنسدانوں نے 70 سال کے بعد تمہیں یہ بتلایا کہ تم اپنے ان 3 اعضاء پر پانی ڈالو تو سب سے بریک ترین ویو جو ہے وہ یہاں ہے اور پن میں ہے, خاص طور پر ایڑی میں ہے, اور اس کے بعد ہمارے چہرے کے اوپر ہے. تو 70 سال کے بعد آپ کو یہ نتیجہ دیا گیا کہ آپ اپنے اعضاء پر پانی ڈالیں. لیکن چلیے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحرا میں بیٹھ کر مدینے کے لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ سنو, یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. 70 سال کے بعد جب سائنسدانوں نے اتنا پیسہ لگانے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ پانی انسان کو طاقتور رکھتا ہے, پانی انسان کا علاج کرتا ہے, پانی انسان کے دل کو تقویت دیتا ہے, میرے نبی نے آپ کو یہ وضو کی صورت میں عطا کر دیا سارا نسخہ, کہ مسلمانوں یہ تم 4-5 مرتبہ کم از کم یہ وضو کر لیا کرو, یہ وضو جو ہے وہ تمہاری بیماریوں سے تمہیں دور رکھے گا. اب آ جائیے, آپ سمجھ گئے کہ پانی ایک بہترین علاج ہے. آج کل پانی کے ساتھ واٹر تھراپی آ چکی ہے, پانی سے علاج ہوتا ہے, بڑا کچھ ہوتا ہے. ہم اسے بہتر سمجھتے ہیں, بہت لمبا ٹاپک ہے, میں اسے سمیٹنا چاہتا ہوں بڑی جلدی سے. 24 گھنٹے کے اندر دل جو ہے, دل سے دل تک خون تقریباً 75,000 مائل کا سفر کرتا ہے 24 گھنٹے میں, 75,000 مائل. اتنا لمبا وہ سفر کرتا ہے بےچارا, تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا. تو اسلام واحد مذہب ہے جو تمہارے پیسے نہیں لگاتا, تمہارا وقت صرف نہیں کرتا, جس چیز کی تمہیں ضرورت ہوتی ہے وہ سادہ اور آسان طریقے سے تمہیں پہلے سے مہیا کر دیتا ہے. اب آ جائیے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو پہلے سے بھانپ گئے تھے کہ وین جتنی دور ہوتی ہے خون کی گردش میں اتنی رکاوٹ ہوتی ہے. آپ لوگوں نے کبھی وضو کیا ہے؟ میں کیوں پوچھ رہا ہوں, یہ نہیں کہ آپ وضو کرتے نہیں ہیں, ویسے پوچھ رہا ہوں. یہ وینس میری نظر آ رہی ہیں, سب سے بریک ہے, اس سے بریک اور وین کوئی نہیں ہوگی. یہ کہاں ایڈی کے پاس ہے؟ آپ کو معلوم ہے نبی کا جملہ اس کے بارے میں کیا؟ لوگ کہتے ہیں حدیث ہے, مولوی بیان کر دیتا, چھوڑ ہم لوگ غور ہی نہیں کرتے. خاص طور پہ مسئلہ کیا ہے اہل سنت جو ہے, اس کا تو کام ہی نہیں ہے غور کرنا. یہ پوچھتے رہتے ہیں ہمارا کام کیا ہے, حالانکہ اتنے دنیا کے کام ہوتے ہیں, ہم لوگ غور ہی نہیں کرتے اور آگے بڑھتے چلے گئے. مسلمان مسلمان پہ بڑا مسئلہ بن جائے, غور نہیں ہے. میں اس میں سوچ رہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی, میں نے پورے اعضاء پہ غور کیا ہے, لیکن جتنا سخت جملہ میرے نبی نے ایڈی کے لیے, ہیل کے لیے بولا ہے, اتنا سخت جملہ باقی کے لیے کم ہے. کیا تھا؟ وَيْلٌ لِلْآخَرِ, ہلاکت ہے ایڈی کے لیے. اتنا سخت جملہ ہے, کبھی اپنے دماغ کی کھڑکی کو گھما کے کوشش تو کریں جملے کی سنجیدگی کو. ہلاکت ہے تمہاری ایڈیوں کے لیے. وہ آدمی وضو کر رہا تھا اور ایڈی سوکھی رہ گئی تھی, تو کیا کہا؟ وَيْلٌ لِلْآخَرِ. ویل دوزخ کا ایک طبقہ ہے کہ جہاں سب سے گہرا جو ہے یہ علاقہ ہے دوزخ کا. تو کہاں بھائی لن لل آخاب, ہلاکت ہے اس بندے کے لیے کہ جس نے وضو کیا اور ایڑی کو سوکھا رکھا. کیوں؟ سب سے بڑی ترین بافت جو ہے وہ یہاں ہے. اگر آپ کی ایڑی سوکھی رہ گئی وہ باپ سے خشک رہ گئی, اور ایڑی کا سیدھا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا یہ جتنے لوگ فون مارنے والے ہیں ان کا اکثر دماغ جو ہے وہ چلا ہوا ہوتا ہے. وہ ایک ہی بات جو دماغ میں باقی وہی کریں گے. آپ نے دیکھا کہ پرانے بزرگ لکڑی کا جوتا پہنتے تھے, کیوں؟ کیا ان کو چمڑے کے جوتے نہیں ملتے تھے؟ ملتے تھے. وہ لکڑی کا جوتا کیوں پہنتے تھے؟ اس کو کھڑائیں بولتے ہیں. وہ کھڑا کیوں پہنتے تھے؟ اس لیے جب وہ چلتے تھے تو وہ ایڑی کے اوپر بچتی تھی, اور ایڑی میں جب چوٹ لگتی ہے تو دماغ اپنے چھانے پہ رہتا ہے. تو دماغ ایڑی کا تعلق سیدھا دماغ کے ساتھ. تو اگر آپ وہ باتیں سوکھی رکھ دیں گے تو ان بادشاہ پہ خون پھر جو ہے وہ نہیں پہنچے گا, ان میں لچک نہیں آئے گی. تو میرے نبی نے اس اہمیت کو جان لیا. میرے نبی کی نظر تھی کبھی کا بھائی ہلاکت ان کے لیے کہ جن کی ایڑیاں سوکھی رہ گئی. اور یہ اکثر آج کل میں آپ کو بتا دوں, اکثر میں نے دیکھا ایک یہ اتنا دائرہ یہ ہیرو کا یہ اور ایڑی یہ سوکھی رہتی ہے. جتنے مرضی بڑے بڑے ایکسپرٹ وضو کرنے والے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں یہ سوکھی اٹھ جاتے ہیں. پتا کیوں اٹھتے ہیں؟ وہ صرف اس طرح دھوتے ہیں, اس طرح دھونے سے یہ سوکھا رہ جاتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جب ہاتھ دھو لو تو پھر یوں چلو میں پانی لے کے ایسے ڈالو, جب ایسے ڈالو گے تو اب پانی ادھر آئے گا, پھر اس کو ایسے ہاتھ لگا کے گیلا کر. اور یہ اگر سوکھا رہ جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ فرق چھوٹ گیا. اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, میں آپ کا نام نہیں لے رہا کیونکہ توجہ نہیں دیتے, چلے میں بچوں کی طرف باتیں کر دیتا ہوں, غصہ نہ ہو جائے. بچے اکثر جب وضو کرتے ہیں تو یہ جگہ ان کی سوکھی رہ جاتی ہے, اکثر بچوں کی. یہ اور ایڑی ان دونوں جگہوں کے اوپر سب سے بڑی, یہ ویمس جاتی ہیں سیدھا دل کو اور ایڑی کی ویمس جاتی ہیں سیدھا دماغ کو. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی جانب تمہاری توجہ جو ہے وہ مبذول کروائی. ویل للعقاب من الناس, تو ہلاکت یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو وضو میں ایڑی کو سوکھا رکھ دیتے. اب آ جائیے کہ وضو کرتے کیسے. میں حدیث پڑھتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ابو داؤد شریف میں ہے, مسلم میں. عمران بن عفان غلام عثمان بن عفان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عثمان غنی ذنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. پہلے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر تین دفعہ پانی ڈالا, دونوں ہاتھوں پر تین دفعہ پانی ڈالا, پھر کلی کی یعنی منہ میں پانی ڈالا, ناک میں پانی ڈالا, اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھویا, اپنے دائیں ہاتھ کو کوہنی تک تین دفعہ دھویا, پھر اسی طرح بائیں ہاتھ کو پھر تین دفعہ دھویا, پھر سر کا مسا کیا, پھر اپنے دائیں قدم کو تین مرتبہ دھویا, پھر اسی طرح بائیں قدم کو تین مرتبہ دھویا. یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو. آپ نے سن لیا, اب آئیے ہم اس پہ اسٹپ بائی اسٹپ گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ ہاتھ کو دھویا. وضو جب آپ کرنے لگے تو یہ یہاں تک ہاتھ دھونا سنت ہے. سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ کو گیلا کریں گے. گیلا کرنے سے یہ ہوگا کہ جتنی میل کچل ہے وہ ذرا نرم پڑ جاتی ہے. پھر اس کے بعد آپ اس کو اور پانی ڈالیں گے, وہ اور گیلی ہو جائے گی. تیسری مرتبہ جب اس کو یوں ملیں گے تو وہ میل کچل وہاں سے ہٹ جائے گی. تو سب سے پہلے ہاتھ کو دھونا قرار دیا گیا. کیوں؟ یہ ہاتھ آلہ ہے. ابھی اسے اس کو آپ نے منہ میں ڈالنا ہے, ابھی اس سے آپ نے ناک میں ڈالنا پانی, ابھی اس سے آپ نے ہاتھ آپ نے چہرہ دھونا ہے, اسی سے ساری چیزیں دھونی ہیں. تو سب سے پہلے سب سے ہمیں کیا کہا گیا کہ اپنے آلے کو دھو لو, یعنی ہاتھ کو دھو. اسی ہاتھ کے دھونے کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ جب صبح کے ٹائم تم اٹھو, جب تم بیدار ہو جاؤ تو بیدار ہونے سے پہلے برتن میں ہاتھ مت ڈالو جب تک کہ تم دھو نہ لو, کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ہاتھ میں رات کہاں گزاری ہے. ہاتھ کے ساتھ اکثر چیزیں لگ جاتی ہیں. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں, جو نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتے ان کا حال کیا ہوتا ہے. یہ اکثر اپنے ٹرک چلانے والے لوگ دیکھے ہیں, بےچارے بڑا لمبا لمبا سفر کرتے ہیں, اور جس کی جو سواری ہوتی ہے وہ اس کو ذرا ہاتھ ضرور مارتا ہے. اگر آپ نے دیکھا نا گھوڑا چلانے والا, اگر گھوڑا چلا گیا نا گھوڑے کو تھپکی لگاتا ہے. تو اسی طرح یہ گھوڑے کی صورت ہے نا, کار ٹرک یہ سب کچھ دیکھنا ہے. یہاں ٹیکسس میں ٹرک لوگ چلاتے ہیں کیونکہ یہاں پہلے گھوڑا چلاتے تھے, وہ ٹرک کو گھوڑا ہی سمجھتے. تو آدمی جب اپنی سواری سے اترتا ہے تو اس کو ہاتھ ضرور مارتا ہے, اس کی عادت ہے. اور ٹرک والوں کو میں نے دیکھا کہ جو ہی ٹرک سے نیچے اترتے ہیں ٹائر کو ضرور مارتے ہیں, یا تو ٹھوکر لگائیں گے یا ایسے ٹھک ٹھک, ان کو ساؤنڈ سے پتا چل جاتا ہے کہ ایئر کتنی ہے. وہ صاحب ٹرک سے نیچے اترے, کھانا کھانے کے لیے چل پڑے, اس نے اپنی روٹین کے مطابق ہاتھ مارا, روٹی کھانے لگے تو دوسرا لکما لیا تو مر گئے. ظاہر ہے آپ کسی کی ہوٹل میں مر جائیں تو ہوٹل والے کی تو مصیبت پڑ گئی. مطلب یار یہ آدمی ہے دوسرا لکما لیا اور مر گیا, ہوا کیا؟ تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ یہ صاحب زہر سے مرے. یار میری روٹی میں میرے سالن میں زہر اگر ہو تو باقی بھی تو وہی سالن کھا رہے تھے, وہی مر جاتے نا, یہ اکیلا کیوں مرا ہے؟ اب تحقیق اور ریسرچ جب ہوئی تو پتا چلا یہ صاحب جو ہیں ان کے ٹرک کا ٹائر ایک سانپ کے اوپر سے گزر گیا, اور سانپ کو جب کچلا تو اس کا زہر ٹائر کے ساتھ لگ گیا. انہوں نے جب نیچے اتر کر ٹائر کو بجا کے دیکھا تو وہ زہر ان کے ہاتھ سے لگ گیا. انہوں نے اپنا ہاتھ کھانے سے پہلے نہیں دھویا, وہ پہلے لکمے کے ساتھ وہی زہر ان کے اندر چلا گیا, دوسرا لکمہ لینے سے پہلے یہ سانپ مر گیا. دیکھا میرے نبی کے فرمان کو چھوڑ کر دنیا کبھی سکھی نہیں ہو سکی, ہو سکتی ذلیل سے ذلیل تر ہوتی جائے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہاتھ دھوئے, اس لیے آپ کو وضو کرنے لگے پہلے ہاتھ دھوئیں. اگر آپ فرض کر لو آپ کا کاروبار جو ہے وہ کیمیکل کا ہے, آپ کا کاروبار ورک شاپ کا ہے, آپ کا کاروبار جو ہے وہ کوئلوں کا ہے, تو آپ جب آئیں گے تو آپ کے ہاتھ کالے ہو چکے ہیں. تو اب آپ اگر ہاتھ نہیں دھوتے فوراً آپ کلی کریں گے تو وہ کیمیکل آپ کے منہ میں جائے گا. اگر آپ منہ دھوئیں گے فوراً وہ کیمیکل اور کالب جو ہے وہ آپ کے منہ کے اوپر مل جائے گی. تو سب سے پہلے ہاتھ دھوئے. نبی کی ہر بات کے اندر بڑی حکمت ہے, خدا ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. ہاتھ دھونے کے بعد اب سنیے سرکار کا فرمان علی شان ابو داؤد شریف میں ہے, فلا جبر جنہ فی الانائے حتی یغسلہ ثلاث مرات, وہ برتن میں ہر جگہ ہاتھ داخل نہ کرے جب تک کہ اس کو تین مرتبہ دھو نہ لے. ہماری کیا عادت ہے سنیے, ہم لوگ صبح جب اٹھتے ہیں فوراً بالٹی میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں. آج کل تو یہاں خیر بالٹیاں ہیں ہی نہیں, یہاں تو شاور کھولتے ہیں, وہ کھولا تو نہانے لگ جاتے ہیں. بالٹی میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں, وہ ہاتھ ڈالتے ساری وہ بالٹی مستعمل ہو گئی, اب اس کے ساتھ نہ غسل ہو سکتا ہے نہ وضو ہو سکتا ہے. یہ اکثر ہم پاکستان میں لوگوں کو جاتے ساری بالٹی میں ہاتھ ڈال دیں, وہ جس چیز میں آپ نے ہاتھ ڈالا ہے وہ پانی مستعمل ہو گیا, اس سے اب نہ وضو ہو سکتا ہے نہ ہی اس کے ساتھ غسل ہو سکتا ہے. تو جب بھی آپ کبھی پانی لینے کا اتفاق ہوا بڑے برتن میں, تو سب سے پہلے آپ اپنا ہاتھ دھوئیں گے پھر آپ اس کے اندر ہاتھ ڈالیں گے. اگر بنا دھوئے آپ نے ہاتھ ڈال دیا پانی مستعمل ہو گیا, اب آپ اس سے نہ وضو کر سکتے ہیں نہ آپ اس سے غسل کر سکتے ہیں. یہ ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کی جانب ہم متوجہ نہیں دیتے, اور ہماری نمازیں ہماری ہر ایک چیز جو ہے وہ چلتی جلی جا رہی ہے. پروردگار عالم قبول فرما لے تو بڑی بات ہے. تو اس کے بعد کلی ہے, منہ کو دھونا ہے وضو کے اندر. یہ دانت جو ہیں, یہ آدمی کے دانت جب گندے ہو جائیں تو آدمی کا سارا اسٹومک سسٹم جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اس دانتوں میں ہاتھ نہ کرنے کی وجہ سے بیماری لگ جاتی ہے. آج کل ڈاکٹر بولتے ہیں کہ دن کو چاہے کرو یا نہ کرو رات کو برش ضرور کرنا چاہیے. یہ ڈاکٹر کیوں کہتے ہیں کہ دن کو کرو یا نہ کرو رات کو برش ضرور کرنا چاہیے؟ وجہ یہ ہے رات کو آپ کا منہ بند رہتا ہے, رات کو آپ کچھ نہیں کھاتے. جب آپ سو گئے تو سو گئے, منہ بند ہو گیا. 12 گھنٹے سوئے یا 9 گھنٹے سوئے, اب وہ جراثیم 9 گھنٹے تک آپ کے منہ کے اندر جو ہے وہ پرورش پا رہا ہے. اس کو 9 گھنٹے تک کوئی رکاوٹ نہیں ہے منہ کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کوئی چیز نہیں کھا رہے. دن کے ٹائم جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کے منہ میں رکاوٹ ہے. آپ نے زبان ہلائی, پانی پی لیا, کھانا کھا لیا, کوئی شاید کھا لی تو وہ دانت جو ہے وہ ایسے حرکت کرتا رہتا ہے. یہ موومنٹ رات کو نہیں ہوتی. جو چیز آپ کے دانتوں کے ساتھ لگ گئی آپ اس کو 9 یا 10 گھنٹے مل گئے ہیں, مسلسل 9 گھنٹے آپ کے منہ کے اندر جو ہے وہ پرورش پا رہی ہے. اس لیے صبح جب اٹھتے ہیں تو منہ سے بدبو آتی ہے. کیوں؟ وہ جراثیم اتنے گھنٹے آپ کے منہ کے اندر رہا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہی وضو کرتے تھے اور ہمیں بھی وضو کر کے سونے کے لیے بولا گیا. یہ اکثر لوگوں کو بڑی خوابیں آتی ہیں, آپ شی صبح اٹھتے ہیں اوف یار اتنی زبردست خواب آئی میں تو آگ میں جلنے والا تھا. ان خوابوں سے رکنے کا بہترین آپ کو علاج بتاتا ہوں, آپ لوگ جو ہیں وہ سوئیں تو وضو کر کے سوئیں. آپ کو یہ آتشی اور ڈرونی خوابیں نہیں آئیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ سوتے ہیں وضو کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ پانی اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے پہ اور اپنے ٹونگ پہ ڈالتے ہیں. اس سے دماغ اور دل جو ہے وہ نرم پڑ جاتا ہے, وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جب وہ ٹھنڈا ہوتا ہے آتشی اور ڈرونی خوابیں بالکل ختم ہو جاتی ہیں. یہ چیز کے اندر آدمی سمجھتا ہے کہ حضور نے جو کہا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے تو اتنا ضروری نہیں. پرانی چیزیں ہیں اس پر کیا عمل کرنا, لیکن یہی چیزیں تمہاری دوسری بیماریوں کا علاج بن جاتی ہیں. اب یہ دانت کا بول رہا تھا کلی 3 مرتبہ کرنی چاہیے. تو ہمیں یہ کہ ہم مسواک کریں. مسواک کرنے سے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا درجہ دوسری نمازوں سے بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر آپ کے لیے پاس مسواک نہیں ہے تو آپ انگلی کم از کم ضرور جو ہے وہ 3 مرتبہ پھرے, تاکہ وہ جو چکناہٹ لگی ہے وہ چیزیں لگی ہیں وہ دانتوں سے ہٹ جائیں. آج کل یہ برش کیا جاتا ہے, برش کا ایک نقصان ہے. اور ایک بات آج کل آپ کو میں بتا دوں, امریکہ ہی کے رسالے سے بتا رہا ہوں, میں اپنے حوالے سے نہیں بتا رہا. امریکہ کے رسالے میں نے پڑھا کہ انہوں نے ایک نئی مشین بنائی ہے, نیچے لکھا ہوا تھا اس مشین کو خرید کر اپنے گھر میں رکھیں. کیوں؟ اور اس مشین کے اندر اپنے برش رات کو رکھ دیں. وجہ یہ ہے کہ تم برش اپنے ریسٹ روم میں رکھتے ہو تو ریسٹ روم کے سارے جراثیم رات کو اس برش کے اندر جمع ہو جاتے ہیں. صبح اٹھ کر تم وہی دانت پہ پھیر رہے ہوتے ہو, ہم یہ بیچ رہے ہیں, یہ ہماری مشین لے لو. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جس انگریز نے آپ کو برش دیا اسی انگریز نے تسلیم کر لیا کہ یہ برش جو ہے مقامی ہے, اس برش کے اندر ساری رات جراثیم پلتے رہیں گے. صبح کے ٹائم آپ نے اگر دانتوں کا پھیرا پھر اس کے اندر جراثیم پل گئے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسواک بھی. مسواک اس لکڑی کے اندر ایسی خصوصیت ہے کہ جو جراثیم اس کے ساتھ چمٹتے ہیں اس کے رس کی وجہ سے وہ جراثیم مر جاتے ہیں. تو مسواک لیکن اگر نہیں ملتی تو آپ اپنے اس برش کو سنبھال کے رکھیں, اور برش جب آپ کرتے ہیں تو یہ نیت کریں کہ ہمیں چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دانت صاف کرنے کا حکم دیا اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. اور کچھ پیسٹ کے اندر خاص طور پر خیال رکھیں, اور ان دوستوں سے پوچھ لیں کہ جن کو ان کے بارے میں پتا ہے, کیونکہ امریکہ میں ہر ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ حلال نہیں, کچھ اس کے انگریڈینٹس میں ایسی شے شامل ہوتی ہے کہ جو ہمارے لیے جائز نہیں ہے. دوست احباب یہاں بہت علم رکھتے ہیں, ان سے پوچھ لیا کریں. تو اب کلی کر ہاتھ میں, سب سے پہلے آپ نے ہاتھ دھویا, اس کے بعد آپ کو کلی کرنے کا کہا گیا. یہ ہاتھ دھونے کا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ بعض وقت پانی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے, بعض وقت پانی بہت گرم ہوتا ہے, تو ہاتھ دھوتے ہوئے آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ یہ پانی گرم ہے یا ٹھنڈا ہے. اس کے بعد آپ کلی کریں گے کہ یہ پانی میرے منہ میں جا سکتا ہے یا نہیں, یہ اتنا گرم نہ ہو کہ میرا منہ جل جائے. اللہ اکبر جل شانہ. اب آپ نے پانی منہ میں ڈالا, تین مرتبہ آپ نے جو ہے وہ کلی کی, تو جس آدمی کے دانت صاف رہتے ہیں اس آدمی کا پیٹ بھی صاف رہتا ہے. یہ اکثر آپ نے دیکھا جن کو دانتوں کی بیماری ہوتی ہے ان کے ہاضمے کی بھی خرابی ہوتی ہے. جب آپ لقمہ کھاتے ہیں تو وہ دانتوں کے ساتھ لگی ہوئی چیزیں اس لقمے کے ساتھ شامل ہو کر آپ کے پیٹ میں چلی جاتی ہیں, جب جاتی ہیں تو آپ کا ہاضمہ بھی خراب ہو جاتا ہے. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر کام کے اندر بڑی حکمت. دوسرے تیسرے نمبر پر ناک میں پانی ڈالنا ہے. یہ ناک جو ہے یہ اگر نہ ہوتا تو انسان کے لیے کتنی بڑی مصیبت ہو جاتی. ہم اس سے سانس لیتے ہیں, بڑی سینسیٹیو یہ چیز ہے. اس کے یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک جھاڑو لگایا ہوا ہے, باریک باریک بالوں کا وہ جھاڑو ہے. اس لیے کہا گیا کہ ناک کے جو بال ہیں ان کو اکھیڑو مت. ناک کے بال آپ نہیں اکھیڑ سکتے, حضور نے سختی سے منع کیا. کیوں؟ جب آپ اکھیڑیں گے تو زخم ہو جائے گا, اور اس کا زخم بڑی دیر کے بعد جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے جھاڑو لگا دیے ہیں, اور ایسا سسٹم لگا دیا ہے کہ جب آپ سانس لیتے ہیں تو سانس کے ساتھ جتنے جراثیم ہیں وہ جھاڑو ان کو روک لیتا ہے. وہ جھاڑو جب ان جراثیم کو روکتا ہے تو ہوا اگر خشک ہو تو یہاں سے پانی دے کر اس ہوا کو پیٹ کے اندر بھیجتا ہے. بعض اوقات ہوا اتنی خشک ہوتی ہے کہ اگر وہ اسی طرح اندر چلی جائے تو آپ کے پھیپھڑوں کو پھاٹ کے رکھ دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں سسٹم لگا دیا کہ جو بھی سانس لیا سب سے پہلے تو اس جھاڑو نے ان جراثیموں کو اسٹاپ کیا, روک لیا. اس کے بعد اس ہوا کو مربوط کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو کر کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ اندر بھیجا. اب یہاں جراثیم تک جمع ہوتے رہتے ہیں, تو اگر یہ جراثیم جمع ہی رہیں آپ صاف نہ کریں تو کیا ہوگا؟ آپ کو دماغ کی بیماریاں ہو جائیں گی, آپ کا دماغی سسٹم جو ہے وہ خراب ہونے لگ جائے گا. تو ہمیں کہا گیا کہ جب تم وضو کرو تو ناک میں تین مرتبہ پانی ڈالو. تو جب ہم پانی ڈالتے ہیں تھوڑا سا سانس اوپر کھینچنا ہے, جب ہم پانی ڈالتے ہیں تو وہ جتنے جراثیم جمع ہوئے ہوتے ہیں اور اگر وہ جم گئے ہوں تو وہ ذرا نرم پڑ جاتے ہیں. اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ کی چنگڑیا کے ساتھ ناک کے اندر جو ہے وہ ڈالو تاکہ وہ سارے جراثیم جو ہیں وہ ہلے, اور اس کے بعد زور سے آپ نے اس کو جو ہے وہ سانس باہر کی جانب جو ہے وہ لینا, ہوا کا پریشر ڈالنا ہے تاکہ وہ جو چیز ہے وہ سب کی سب باہر جو ہے وہ نکل جائے. تو اب آپ کا دوبارہ سے یہ سسٹم اتنا اہم جو ہے وہ پھر سے صحیح ہو گیا. اب آپ دوبارہ اگلا سارا دن آپ کا سانس لینے کے لیے پھر سے ٹھیک ہو گیا. اندازہ لگائیے کہ اگر آپ صاف نہیں کریں تو کتنی بیماریاں آپ کو لگ جائیں, لیکن وضو کے اندر آسانی سے آپ کا یہ سارے کا سارا علاج جو ہے وہ ہو جاتا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر عمل کے اندر, آپ کے ہر کام کے اندر, آپ کے ہر فرمان کے اندر اتنے اتنے فوائد ہیں ہمارے لیے کہ ہزاروں ڈالر کی دوائیوں سے ہمیں جو ہے چھٹکارا مل جاتا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان, ناک کے بعد اب چہرہ آ جاتا ہے. چہرہ میں ابھی آپ کو بتلا چکا کہ چہرہ جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے آپ نے. عام طور پر جہاں سے بال آدمی کے اگنے ختم ہو جاتے ہیں, یہ میں اگنے کہنا, اگر آدمی کے بال نہیں ہیں تو یہ نہیں کہ وہ پوری کی پوری ٹنڈ دھوئے گا, یعنی جہاں عام طور پر لوگوں کے بال ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور یہاں تک, اور کان کی ایک لو سے لے کے دوسری لو تک اس کا حدود اربع باب لیجیے, یہاں تک آپ نے اس کو دھونا. لیکن جس کی داڑھی ہے وہ اتنا ہی دھوئے گا جتنا سامنے نظر آ رہا ہے, اور داڑھی کو وہ اگر بھاری ہے تو پھر صرف خلال کرنا کافی ہے. اگر داڑھی چھوٹی چھوٹی ہے جیسے اکثر رمضان میں بڑھ جاتی ہے تو وہ پوری داڑھی دھونا بھی فرض ہے اس کے لیے. تو جن کی داڑھی بڑی ہو جائے وہ صرف اس طریقے سے اس کے اندر جو ہے وہ خلال کر لیں گے. تو آپ نے اپنے چہرے کو دھویا تو چہرے کے اندر آنکھیں آ گئیں, چہرے کے اندر یہ چیز ساری آ گئی. تو آنکھوں کا جو مسئلہ ہے, سارا دن آدمی جب پھرتا ہے تو ان آنکھوں کے اوپر دھول آنکھوں کے اوپر پولوشن کی بہت ساری چیزیں کیمیکل یہ اس کے اوپر چمڑتا رہتا ہے. تو خاص طور پر چہرے کو دھونے کا فائدہ ان دموں کے نیچے, مجھے یہ شاید نیم صدی کے صاحب کا بیٹا بتا رہا تھا کہ دیکھا کہ اس کے نیچے کیڑے ہوتے ہیں, جب ہم دھوتے ہیں تو اس کے دھونے کی وجہ سے یہ جب اس کو رسوبت ملتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوتی. تو یہ صرف ان دموں کو دھونے سے آپ کو یہ فائدہ ہو گیا کہ آپ کو آنکھوں کی خاص قسم کی بیماری ہے جو وہ نہیں لگتی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ کس قدر چیزیں عطا فرمائیں, تین مرتبہ جو ہے وہ چہرہ دھونا ہے. یہ اکثر لوگ جو لوہار کا کام کرتے ہیں یا آنکھ کا کام کرتے ہیں تو وہ بہت سے ذرات جو ہیں وہ آنکھوں کے اندر جاتے رہتے ہیں. تو اب اگر آپ پانی ڈالیں گے دھوئیں گے تو تب تو آپ ان کے اثرات سے بچ سکتے ہیں, اگر نہیں دھوتے تو پھر وہ چیزیں آنکھوں میں جاتے جاتے جاتے یہ سارا سسٹم جو ہے وہ آپ کا خراب کر ڈالیں گی. اس لیے کہا گیا کہ یہ اکثر جب آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں, میں نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب میں پڑھا تھا کہ جس کی آنکھ کمزور ہو جاتی ہے یا خراب ہو گئی ہے تو وہ کیا کرے, آنکھوں کی کوئی بیماری لگ گئی ہے تو رات کو وہ پیالہ جو ہوتا ہے مٹی کا اس کے اندر پانی کو رکھ دے, صبح کے ٹائم جائے اور اس کورے برتن سے پانی لے اور پانی لے کر آنکھوں کو یوں چھینٹے مارے, جب وہ مارے گا پروردگار عالم جو ہے وہ اتنی خصیت رکھ دی ہے کہ وہ دھونے کے ساتھ کافی ساری بیماریاں اس کی دور ہو جاتی ہیں. یہ اکثر جب کسی کی آنکھیں آ جاتی ہیں تو آپ کو یہ بتاتے ہیں برف رکھو چھینٹے مارو تو اس سے بیماری, تو وہ جو بیماری ہوگی وہ چھینٹے مارو گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی صرف خاصیت پہلے ہی سے محفوظ کر دیا کہ تم پانچ مرتبہ جو اگر وضو کرو گے آدمی جب اپنے چہرے کو دھوئے گا تو آنکھوں کی بیماری. اس لیے آپ نے دیکھا جی بزرگوں کو ہمارے آبا و اجداد بہت کم ان کی نظریں ویک ہوتی, کیونکہ نظر ویک ہونے کا مسئلہ صرف یہی نہیں ہے, نظر بعض اوقات کچھ لوگ زیادہ پڑھتے ہیں, زیادہ پڑھنے کی وجہ سے بھی یا اندھیرے میں پڑھنے کی وجہ سے بھی نظر کمزور ہو جاتی ہے, کچھ جینیٹک سسٹم بھی ہوتا ہے نا, اور بہت سے کے علاوہ اگر عام کی وجہ ہے تو اس سے بہت سی بیماریوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ بچ جاتے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. آج کل چہرے کے لیے بہت سی کریمیں آ گئی, مرد کو تو خیر کریموں کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اس کو خوبصورت بنایا ہوتا ہے. آپ نے جانوروں میں بھی دیکھا ہوگا نر اللہ تعالیٰ قدرتی طور پہ ان کو خوبصورت بنا دیتا ہے, لیکن آج کل لوگ جو ہے نا وہ مرد حضرات بھی یہ چیز سے استعمال کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم پانچ مرتبہ وضو کرتے ہیں ہر وقت آپ وضو کرتے رہتے ہیں تو آپ کو کسی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, کریموں کی ضرورت نہیں ہے, کسی شے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جب دھوئیں گے دھونے کی وجہ سے پروردگار عالم اپنے آپ کے چہرے کو اتنا خوبصورت جو ہے وہ بنا ڈالے گا. تو اس اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسٹیٹک الیکٹریسٹی ہے انسان کی باڈی کے اندر, تو جب آپ پانی ڈالتے ہیں تو وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ گردش کرتی ہے, تو آپ کی یہ رنکل یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بالکل اس کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں. جب آپ وضو فرماتے ہیں چہرہ انسان کا جو ہے وہ حسین ہو جاتا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے علی شان کے اندر بڑی حکمتیں ہیں. آج کل لوگوں کو اکثر ڈپریشن رہتا ہے, یار بچوں کا مسئلہ ہے, فلاں بڑا مسئلہ ہے, کاروبار کا بڑا, بندہ پریشان رہتا ہے, پریشان رہ کے اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں, سفید ہونے کے بعد سر سے اڑ جاتے ہیں. امریکہ میں آپ نے اکثر دیکھا لوگوں کے بال اڑے ہوئے, کیوں؟ امریکہ کے پانی کے اندر کچھ جراثیم ہیں جو انسان کو پریشانی میں مبتلا رکھتے ہیں, کبھی سوکھی نہیں رہتا. پہلے یہاں آنے کے لیے پریشان ہوتا ہے, جب یہاں آ جاتا ہے پھر اور پریشان رہتا ہے, پھر جب یہاں رہنے لگ جاتا ہے پھر کہتا ہے مجھے ساتھ والے پریشان کرتے ہیں, میں تو بڑا عظیم آدمی تھا. تو بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ انسان یہاں پریشان رہتا ہے, پریشانی اس کے ساتھ ہے, لیکن اگر پریشانی کو کم کرنا ہے تو کچھ لوگ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, ڈاکٹر صاحب ہمیں دوائی دی دیے ہم بڑے پریشان ہیں, وہ اس کو دوائی دے دے گا اور دوائی ایسی دے گا کہ وہ اگلے تیس سال کے لیے وہ دوائی کھانا اس کے لیے لازم ہو جائے گی. مصیبت پڑ گئی نا, تو غصہ ہے, ڈپریشن ہے, پریشر ہے, بلڈ پریشر ہے. تو میں آپ کو بہترین آسان سادہ سا مفت کا علاج بتا دیا, فوراً آپ وضو فرمائیں. جب وہ وضو کریں گے تو وضو کرتے سار ہی آپ کے لیے چہرہ ہاتھ اور پاؤں دھونے کے ساتھ آپ کا پورا سسٹم جو ہے وہ بالکل نارمل حالت میں آ جائے گا. اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کو غصہ آ جائے تو وہ وضو کرے. کیوں؟ غصہ شیطان سے ہے, شیطان آگ سے ہے. تو جب آپ وضو فرمائیں گے تو وضو میں پانی استعمال کرتے ہیں اور آگ پانی سے بجھ جایا کرتی ہے, تو جب غصہ آ جائے انسان کا خون تیز ہو گیا, جب انسان کو پریشانی نہ ہو کوئی فوراً وضو کرے, وضو کرنے کے بعد یہ اثر ہوگا کہ وہ پریشانی ڈپریشن جو ہے وہ چیزیں دور ہو جائیں گی. اللہ اکبر جل شانہ. میں ایک ڈاکٹر صاحب کے بارے میں پڑھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ میرے جو ڈاکٹر میرے پاس جو مریض آتے ہیں ڈپریشن کے, میں ان کو پانچ مرتبہ دن میں چہرہ دھلواتا ہوں, ہاتھ دھلواتا ہوں, ان کے پاؤں دھلواتا ہوں, تو پانچ مرتبہ جب میں ڈپریشن کے مریضوں کے ساتھ یہ کرتا ہوں تو میں فیل کرتا ہوں کہ میرے مریضوں کو اب بڑا افاقہ ہو گیا. یہ ڈاکٹر وہی تمہاری چیزیں لے کر اب استعمال کرتے ہیں کہ دیکھا جائے کہ یہ مسلمانوں کو کیا, مسلمان جو کرتے ہیں ان کے کیا فوائد ہوتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن مسلمان ہمارے جو ہیں کیا کہنے ان کے, یہ اپنی چیزوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے اس کو دھونا کونوں سمیت. جب آپ اس کو اچھی طریقے سے آپ دھوئیں گے, تین مرتبہ آپ اسے دھوئیں تو یہاں سے آپ کی جینس جو ہیں, پرانے زمانے میں جب دل کا خون خرابی کا علاج کیا جاتا تھا, کسی کا خون خراب ہو جاتا تھا یا دل بھی ہو جاتا تھا, تو یہاں سے کٹ کے جاتے تھے, خون نکلتا تھا, تو وہ اس کے دل کو اور سکن کو اور یہ خون کا جو ختم ہو جاتا ہے اس کا علاج وہ یہاں سے کٹ لگا کے کیا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ جو آدمی اس بازو کو دھوتا ہے اچھے طریقے سے اس کا دل بڑا مضبوط اور طاقتور رہتا ہے. یہ تو ڈاکٹروں نے کہا ہے, لیکن ہمارے وجود کے اندر دونوں کونوں کو دھونا فرض ہے, لازم ہے. اگر آپ نہیں دھوتے تو آپ کا وجود مکمل نہیں ہوا. تو ڈاکٹر جو آج کل آپ کو کہہ رہے ہیں, ہمارا قرآن ہمیں پہلے سے اس کے بارے میں حکم دے چکا اور بتلا چکا. اس کے بعد آپ سر کا مسا کرتے ہیں. سر کے مسے کا طریقہ جو ہے وہ تین انگلی یوں آپ لیں, یہ دو بچ گئی ان کو واپس لا کر, تو یہ اس طریقے سے آپ نے کان کا مسا کرنا ہے. اس کے بعد جو پچھلی بیک سائڈ ہے اس کے ساتھ آپ اپنی گردن کا مسا کریں گے. یہ جو لوگ گردن کا مسا کرتے ہیں, ایک صاحب کو گردن کا مسا کرتے ہوئے کسی ملک کے اندر کسی ڈاکٹر نے دیکھا. کہنے لگا کیا تمہارا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ میں اپنے جو میرے دماغی جن کا توازن ٹھیک نہیں ہوتا ان کو میں یہاں گردن میں پانی لگواتا ہوں تو میں فیل کرتا ہوں کہ اب ان کا دماغ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا جا رہا ہے. تو میں نے سمجھا کہ شاید تمہارا بھی وہی حال ہے اور تم نے میری کتاب پڑھی ہے. کہنے لگا تیری کتاب نہیں پڑھی میں نے, نہ میرا دماغی توازن خراب ہے, اصل میں ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یعنی جو ڈاکٹر ہیں آپ اپنا علاج تجویز کر رہے ہیں اس وضو کی چیزیں نکال کر, وہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے پاس ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. پھر آپ جب یہ کان کو مسا کرتے ہیں, کان کو پانی ٹچ کرتے ہیں, پانی لگاتے ہیں, اس کو پانی لگاتے سار ہی اس آدمی کا دماغ جو ہے وہ اتنا تیز ہو جاتا ہے, کیونکہ جون ہی آپ یہاں لگاتے ہیں فوراً کنیکشن دماغ کی طرف جاتا ہے. اور انسان کی باڈی کے اندر جو ہے کانوں کا مسا اور گردن کا مسا کرنے کا جو فائدہ سب سے تیز بڑا ہے وہ یہ ہوتا ہے, اکثر لوگ اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں, یہ گردن کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مجھ سے زیادہ آپ نالج رکھتے ہیں, انسان کی باڈی کے اندر وائٹ سیلز بھی ہیں اور ریڈ سیلز بھی ہوتے ہیں. وائٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ڈیفنس کرتے ہیں, جو بھی خون کے اندر وہ دوڑتے رہتے ہیں, کسی جگہ کے اوپر بھی کوئی جراثیم اگر آتا ہوا مل جائے تو وہ اس کو کل کر دیتے ہیں, گویا کہ یہ پولیس ہے آپ کی باڈی کے اندر, وہ اسے کل کر دیتے ہیں. لیکن بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ اصل میں ان کی رفتار بڑی کم ہوتی ہے باڈی کے اندر, یہ اس مخالف جرام دشمن جراثیم تک پہنچتے ہوئے دیر لگ جاتی ہے تو وہ اپنا کام دکھا جاتا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سیلس کو باڈی کے اندر فیس کیا جائے تاکہ بیماری پوری بیماری کے جراثیم داخل ہو اور یہ سیلس جا کر ان کو فیس کر دیں. اتنی تیز رفتاری سے چلیں. اب ان کو تیز کیسے کیا جائے؟ تو اگر آپ دوائیاں ایجاد کریں گے یا اپنے سائنسدانوں کو لگائیں گے تو آپ کو بڑا وقت لگ جائے گا. ریسرچ یہ ہوئی کہ جو ہی آدمی کانوں کا مسا کرتا ہے, یہاں پانی لگاتا ہے, گردن کی طرف پانی لگاتا ہے, تو جو سیل باڈی کے اندر دشمن جراثیموں کو ختم کرتے ہیں ان سیل کی رفتار فوراً تیز ہو جاتی ہے اور وہ بڑی تیز رفتاری سے جو ہے وہ خون کے اندر گردش کرتے ہیں. دیکھا آپ نے, بغیر کسی دوائی اور بغیر کسی ڈاکٹر کی فیس دیے آپ کی دفاعی قوت جو ہے وہ وضو نے بڑھا ڈالی. اس کے بعد پاؤں دھونا ہے. آپ لوگ جب پاؤں دھوتے ہیں, آپ بڑے تھکے ہوئے آئیں تو تھکاوٹ کے بعد جب آپ آئیں تو آپ کے پاؤں اکثر جو ہیں وہ دبائے جاتے ہیں. بیٹا دے ابو میں آپ کے پاؤں دباتا ہوں. پاؤں اور ان انگلیوں کے اندر آپ بڑے تھکے ہوئے ہیں, جا کے تجربہ کر لیجئے گا, کسی کو بولیے کہ یہاں سے لے کے میری انگلی کو ایسے دبائے, ایسے آپ کے پاؤں اور ہاتھوں کی انگلی. اس کے بعد آپ فیل کریں گے کہ آپ نے جتنا بھی لمبا سفر کیا ہے آپ کی باڈی کے اندر آپ کی تھکاوٹ ہی نہیں ہے, آپ ایزی فیل کر رہے ہیں. تو یہ جو چیز اب یاد کی گئی, آپ جب وضو فرماتے ہیں تو وضو کے لیے کیا بولا گیا کہ یوں خلال کرنا ہے انگلیوں کو, یوں خلال کرتے ہیں. اس کے بعد کہا گیا کہ جب پاؤں دھونے لگو تو بائیں ہاتھ کی چنگلیاں کو پاؤں کی انگلیوں کے بیچ میں یوں خلال کرو. جب آپ خلال کریں گے اس طرح تو کیا ہوگا, اور ہاتھ کو جب آپ ماریں گے پاؤں کے اوپر یوں پھیلیں گے, مساج بھی ہو گیا, تھکاوٹ دور ہو گئی, اور خلال جب آپ کرنے لگیں گے, خلال کا بولا گیا, اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو جوڑ ہیں ان جوڑوں کے اندر میل جم جاتا ہے. وہ میل اگر آپ اس طریقے سے انگلی نہیں پھیریں گے وہ میل جمتا جمتا جمتا یہاں زخم بنا دے گا. تو کیا کہا گیا, جب وضو کرنے لگو تو چنگلیاں بائیں ہاتھ کی چنگلیاں کے ساتھ اپنے پاؤں کی انگلیوں کے اندر یوں پھیرو تاکہ وہاں جراثیم جم نہ جائیں اور تمہارا پاؤں جو ہے وہ زخمی نہ ہو جائے. سبحان اللہ, کیا کہنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے اندر, آپ کے ہر بیان کے اندر, آپ کے ہر فرمان کے اندر ہماری بقا ہے, ہماری روح کی, ہماری جسم کی. یہ تو ابھی صرف میں نے مختصر سے آپ کو بتلایا. مساج بھی ہو جاتا ہے انگلیوں کے خلال کے اندر, تھکاوٹ بھی دور ہو گئی, دماغ بھی تیز ہو گیا, جسم بھی چاک و چوبند ہو گیا. صرف وضو کے ساتھ ساری دعائیں ایک طرف اور ایک وضو ایک طرف, اور وضو کرنے کے بعد جب اگر آپ آسمان کی جانب انگلی کرتے ہوئے یہ پڑھ ڈالیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, حضور فرماتے ہیں جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. دیکھو علاج کا علاج, جنت کی کنجی بھی مل گئی. ابھی صرف آپ نے وضو کیا ہے, آگے نہیں بڑھے, ابھی نماز تو بعد میں پڑھنی ہم نے, ابھی وضو کیا ہے اور انسان کی بیماری جو ہے وہ دور ہو گئی. اب آ جائیے حدیث کی روشنی میں, میں اجازت چاہوں گا پھر آپ سے. ترمذی شریف میں ہے, جو وضو پہ وضو کرے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ایک دفعہ آپ نے وضو کیا, پھر آپ نے وضو کر دیا, دیکھا وضو کی امپورٹنس اس سے پتہ چلتی ہے. وضو کیا پھر وضو کر لیا, کیا باقی چیزیں چھوڑ کر 10 نیکیاں آپ کو وضو کرنے پر مل جائیں گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضور نے فرمایا جو بندہ وضو کامل کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے, اور جو سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دونا ثواب ہے ٹھنڈ. اب تو ماشاء اللہ ہر مسجد کے اندر جو ہے وہ گرم پانی بھی لگ گیا, دونوں پانی لگ گئے ہیں, تو وہ برابر برابر ہم کرتے رہتے ہیں, کام برابر ہوگا لگے رہتے ہیں. تو یہ پانی جو ہے وہ گرم اور ٹھنڈا ملتا ہے. جب یہ مسجد بنی تھی ان لوگوں بیچاروں سے پوچھو کہ اتنے یخ پانی کے ساتھ انہوں نے وضو کیا, تو جو وضو کرتے ہیں ان کو دھواں تھا ٹھنڈے پانی کے ساتھ. سردیوں میں جو وضو فرماتے ہیں مشکاۃ شریف 38 پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اچھا وضو اس کے جسم سے تمام گناہ خارج ہو جائیں گے یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے تک بھی. اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرتے ہیں تو سارے گناہ, کیا مطلب بیماریاں, گناہ سے مراد سب بیماریاں, گناہ ہی سے روح خراب ہوتی ہے, روح سے جسم خراب ہو جاتا ہے, اور حتیٰ کہ ناخن کے نیچے سے بھی جو بیماریاں ہیں وہ اس وضو کے سب سے دور ہو جاتی ہیں. وضو انبیاء کا طریقہ ہے, سابقین انبیاء جتنے ہیں وہ تمام کے تمام وضو کرتے تھے, نبی کیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 بار اذائے وضو دھوئے یہ میرا وضو ہے, اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو شیطان کو دور تجھ سے دور کرتا ہے, وضو جو ہے وہ شیطان کو دور کر دیتا ہے. آدمی وضو میں رہے تو شیطان کا حملہ اس کے اوپر کم ہوتا ہے. آخری بات, آج کل اکثر لوگوں کو یہ رہتا ہے کہ یار رزق کم ہے, رزق کی بڑی تنگی ہے. تو ایک بزرگ سے, ان کا نام ہے پیر سید پیر جانا رحمہ اللہ, ان کے پاس ایک آدمی آیا کہ میرے اوپر بڑا ہی قرضہ ہے, میرے اوپر بڑا قرضہ ہے, بہت تنگی ہے, بچے ہیں, بیوی ہے, گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا. آپ نے معلوم ہے کیا فرمایا, کہنے لگے جاؤ کبھی وضو ٹوٹے تو وضو کے بغیر نہیں رہنا, ہمیشہ تو نے وضو کے اندر رہنا ہے, تو جا 6 کے بعد میرے پاس پھر پلٹ کے واپس آنا. 6 بعد جب وہ آیا کہنے لگا حضور میرا سارا قرضہ اتر چکا ہے, اب اللہ تعالیٰ نے رزق کی بارش فرما دی ہے, رزق میں برکت ہو گئی ہے, یہ ہے صرف وضو کے صدقے. تو مسلمانوں اپنا وضو جو ہے وہ, حضور نے فرمایا مومن وضو کو کبھی نہیں چھوڑتا, وضو پر جو ہے عمل درآمد کرتا ہے, یعنی اس کا وضو کبھی ٹوٹتا نہیں. جو ہی ٹوٹے, ٹوٹتا نہیں سے مراد جبھی بھی ٹوٹے وہ فوراً وضو میں رہتا ہے, یہ مومن کی صفات میں سے ہیں. اللہ